दिन ब्रज आरा रहा, कछु दिन ब्रज आरा रहा, हरे हो रही है हो हरे हो रही है। कछु दिन ब्रज आरा रहा, कछु दिन ब्रज आरा रहा, हरे हो रही है हो हरे हो रही है। अब जिन मथुरा जाओ, अब जिन मथुरा जाओ, अहो हरि हो रही है हो हरि हो रही है। कछु दिन ब्रज आरा रहो, कछु दिन ब्रज आरा रहो, हरि हो रही है हो हरि हो रही है। ससि रेखा सिर तिलक तय, हरि हो रही है हो हरि हो रही है हो हरि हो रही है। ससि रेखा सिर तिलक तय, हरि हो रही है हो हरि हो रही है हो हरि हो रही है। सबको करे प्रणाम, सबको करे प्रणाम, अहो हरि हो रही है हो हरि हो रही है। कछु दिन ब्रज आरा रहा, कछु दिन ब्रज आरा रहा, हरि हो रही है हो हरि हो रही है। प्रगट करो यह जान के, हरि हो रही है हो हरि हो रही है हो हो रही है। प्रगट करो यह जान के, हरि हो रही है। अंतर को अनुराग, अंतर को अनुराग, अहो हरि हो रही है हो हरि हो रही है। कछु दिन ब्रज आरा रहा, कछु दिन ब्रज आरा रहा, हरि हो रही है हो हरि हो रही है। बिन तीर तुराज की, हरि हो रही है हो हरि हो रही है हो हरि हो रही है। सुन बिन तीर तुराज की, हरि हो रही है हो हरि हो रही है हो हरि हो रही है। प्रभु समझे मन माही, प्रभु समझे मन माही, अहो हरि हो रही है हो हरि हो रही है। कछु दिन ब्रज आरा रहा, कछु दिन ब्रज आरा रहा, हरि हो रही है हो हरि हो रही है। रसिक मनी राधिका, हरि हो रही है हो हरि हो रही है हो हो रही है। सूर रसिक मनी राधिका, हरि हो रही है। कही गिरिधर संवाद, कही गिरिधर सौंपा अहो हरि होरी है हो हरि होरी है। कछु दिन ब्रज और रहो कछु दिन ब्रज और रहो हरि होरी है हो हरि होरी है हरि होरी है हो हरि होरी है हरि होरी है हो हरि होरी है हरि होरी है।